Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Surinaamse regering noemt de uitspraak van het Hof van Justitie over de decembermoorden een belangrijk moment van heling. De regering roept inwoners op om het vonnis te respecteren. Oud-president Bouterse heeft altijd ontkend dat hij verantwoordelijk is voor de dood van 15 tegenstanders van zijn regime, maar kreeg vandaag in hoger beroep 20 jaar cel. Het is nu aan de politie om Bouterse vast te zetten. Die zit nu in Paramaribo, in het hoofdkantoor van zijn partij, en hij kan nog om gratie vragen bij president Santoki. Een 45-jarige basisschoolleraar uit Vlijmen is veroordeeld voor online misbruik van leerlingen. De man gaf 20 jaar les en heeft in die tijd via het internet seksueel contact gehad met minstens 70 kinderen. Eén meisje had vanaf haar 12e een aantal keer seks met de leraar. De man moet 8 jaar de cel in en krijgt TBS met dwangverpleging. Op Schiphol worden morgen vanwege storm Pia ruim 200 vluchten geannuleerd. Dat meldt de luchthaven. Het gaat om zowel aankomende als vertrekkende vluchten. De luchthaven verwacht windsnelheden tot 90 km per uur. En daarom kan alleen de buitenveldbaan worden gebruikt. De luchthaven waarschuwt dat de storm ook gevolgen kan hebben voor de afhandeling van vliegtuigen op de grond. En daardoor kunnen er vertragingen ontstaan. Opnieuw een record aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater. Dat meldt het RIVM. Het gaat om een stijging van 16% ten opzichte van vorige week. Toen was al sprake van het hoogste aantal virusdeeltjes in het rioolwater sinds het RIVM begon te meten in 2020. Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is licht gestegen. Afgelopen week ging het om 880 patiënten. Ziekenhuizen maken zich geen zorgen. Ze zeggen dat er voldoende bedden beschikbaar zijn. Het weer, vanavond en vannacht regen. De temperatuur daalt vannacht nauwelijks. Morgen opnieuw veel regen. Verder een krachtige tot harde westenwind en bij zee vaak stormachtig. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 lange files. Eentje op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amsterdam Zuidoost en Breukelen. De vertraging is daar ruim een uur. Er ligt daar hout op de weg. Er is maar 1 rijstrook open. Voorlopig kun je beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A27 vanuit het zuiden naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer file. Daar is de vertraging nog ruim 20 minuten door een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Ook van hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Yippie-ja-ja. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Door... Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. NTR. Hij is die stem. Hij is die indringende blik. Hij is de man van overal. De correspondent die telkens opduikt op weer een andere plek. Als laatste was hij in Israël, waar hij verslag bleef doen van de oorlog in Gaza. Longontsteking of niet? Hier is Sander van Hoorn. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Hij is die stem. En ik zie je kijken. Gaat het over mij? Ja, inderdaad. Ja, dat klinkt zo vreemd om dat over jezelf te horen. Vooral vandaag. En ik was jou net nog aan het uitleggen hoe je in deze studio kunt zien wanneer de sterren is afgelopen. Dus ik was met hele andere dingen bezig en dan krijg je opeens inderdaad zo'n... Ja, ik ken heel veel cijfers en knopjes en lampjes, maar die stertijd die aftelt tot we gaan beginnen, Sander handig, van Hoorn... Die kende ik nog niet. Dat is heel handig, ja. Hartstikke handig. Ja, maar ik moest een beetje lachen, want Soendos zegt... Die stem. Jij kijkt heel verschrikt. En ik denk, ja, en vandaag klinkt die stem hees. Bijzonder. Ja, heeft niks meer met die longontsteking te maken. Wat heb je gedaan, Sander van Hoorn? Ik ben uit geweest. En dat moet je op mijn leeftijd niet meer doen. Of in elk geval niet op de manier waarop je dat vroeger deed. En wanneer ben je uit geweest? In Groningen, afgelopen vrijdag. Ja. En het is nu woensdag. Het is nu woensdag, kan je nagaan. Ja. Ja. Wat heb je in vredesnaam gedaan? Gefeest, gezellige tijd gehad. En ik heb het probleem dat ik eigenlijk nooit logopedie heb gehad. Dus die indringende stem die is nooit getraind. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat ik die waarschijnlijk op een hele foute manier gebruiken. Zeker als ik in de kroeg sta met iemand. En dat merk ik inderdaad altijd meteen. En dat duurt een week en dan is hij weer een beetje tot rust. En hoe ziet een feestende Sander van Hoorn eruit? Dansen, dat doe ik normaal gesproken alleen als ik genoeg gedronken heb. Maar dat kwam goed die avond. En ja, het was een hele onverwacht groepje mensen en dat was leuk. En dan maakt het ook niet uit waar je bent. En dan is het gewoon gezellig. Kan je goed dansen? Nee. Nee. Hoe ziet het eruit? Het is een mix, denk ik, van Libanees, waarbij je gewoon je armen omhoog doet en het maakt niet uit wat je doet. Ja. Ik weet dat ik als blanke man heel stijf ben in de heupen, dus ik probeer dat te compenseren en waarschijnlijk te overcompenseren. Dus waarschijnlijk ziet het er niet uit, maar gelukkig was mijn gezelschap dronken genoeg om me daar niet op aan te spreken. En werd je er door andere mensen op aangesproken? Nee joh. Nee, dat niet. Nee. Nee. Nee. Ik hou heel erg van dansen. Okay. En als jij mij zou vragen, kan je dansen? Kan je dansen? Ja, okay. Vind ik wel. Maar wat voor een dans? Nou, ik danste een tijdje geleden op een bedrijfsfeestje van bier naar varen. En toen zei een collega, ik kan duidelijk zien dat je boven de 40 bent. Ik zei, pardon? En zei ze, ja, want alleen mensen boven de 40 dansen met hun arm in de lucht. Ja. Ja. En onder de 40, dan ben je cool. En dan dans je beheerst. Maar heb jij niet een bepaalde dans of salsa of is het juist dance? Het is gewoon geheel vrij dansen bij mij. Ja, bij mij ook, ja. Nee, en ik vind het ook leuk. In Libanon zijn we nog naar Armin van Buren en Sander van Doren geweest. Die kwamen daar in een soort rijachtige zaal. Ja, dan dans ik ook wel. Maar heb jij niet dat je als nou ja, wat ouderen dan op een gegeven moment een soort schroom over moet om te beginnen te dansen? Nee. Ja, dat heb ik dan weer wel. Nee. En dat blijft ook normaal gesproken bij me. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind dat ik zo leuk kan dansen. En dan zie ik mezelf in de reflectie van een ruit. En denk ik, oh ja, vroeger kon je heel leuk dansen. Maar, je wordt wel stijver. Maar dan denk ik, ja, maar dan. Dat is dan jammer voor de mensen die daar aanstoot aan nemen. Maar ik vraag dit wel uitgebreid. Draag je wel eens een stropdas, Sander? Zelden. Zelden. Ja. Heb jij dat overgenomen van je vader? Nee. Dat is eerder een reden om wel een stropdas te dragen. Ja. Het klassieke verzet van het kind tegen de vader. Ja. Maar ik vind het zo achterhaald. En ik heb wel op een gegeven moment het verzoek gekregen als EU-correspondent om tijdens de topontmoetingen, zeg maar, een stropdas te dragen. En dat heb ik een tijdje ook wel gedaan. Ja. Maar dat is... Ja, weet je, ik ben wel met kleding. Ik probeer er altijd verzorgd uit te zien. Ook op de radio. Maar je bent toch een NOS'er. Dus je bent een visitekaartje van het bedrijf. Mm-hmm. Dus ik probeer me te kleden zoals mensen erbij lopen. Dus dan snap ik dat inderdaad soms kom je... Ja, bij een gala-uitreiking kom ik in pak. Als ik weet dat iedereen met stropdas loopt, dan kom ik in een stropdas. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk ook steeds minder. Want jouw vader, Henk van Hoorn, ja. Ik las op zijn een voormalig journalist, voormalig presentator. Nou, onder andere 25 jaar geloof ik bij het Oog op Morgen gepresenteerd. Ik las op zijn Wikipedia, hij weigerde om een stropdas te dragen. En is daarvoor geloof ik zelfs op non-actief gezet. Ja. Aha. Ja. Aha, ja, en zo'n principe heb ik er ook niet van hoeven maken, hoor. Want volgens mij had de NOS het als correspondent EU op een gegeven moment wel graag gehad. Maar ja, er lopen zo weinig mensen met stropdas. En ook de correspondent of de verslaggever van RTL, die loopt ook niet met stropdas. En ja, ik vind het zelf... Het idee dat je daar dan je gezag aan moet ontlenen, vond ik altijd een beetje armoedig. Ja, maar je hebt dus niet de rebel hoeven zijn die je vader in die tijd wel was. Dat was bij jou niet meer nodig. Nee, maar dat ik weet ook niet of ik dat gedaan zou hebben. Want zo'n groot punt vind ik het ook weer niet. Ik bedoel, ik vind het... Het zit niet lekker, maar ik heb er ook geen principiële bezwaren tegen. Je hebt nu ook een colletje aan. Ja, is dat goed of fout? Er zit ook wat om je nek heen, zei je. Nee, absoluut, ja. Daar laat ik me niet over uit. Nee. Dat zijn je eigen keuzes. Ik heb geen ripbroek aan. Dat plaatje is compleet gemaakt. Nee. Zou je zeggen, heb jij iets rebels in jou? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou, rebels, ach, weet je, het kinderachtige als met de argumenten en discussies. Ik ben wel vrij snel geneigd om advocaat van de duivel te spelen. Mm-hmm. Om juist een andere positie te kiezen. En dat heb ik ook met sportwedstrijden. En het aardige is dat ik heb niks met sport, dus ik kan ook heel makkelijk voor de tegenpartij zijn. Ja. En dat is dan weer voor de sake of argument en om het een beetje levendig te houden. Maar niet nee, ik ga niet zo snel de straat op, nee. Dan ben jij in deze, ben jij voor de Duitsers? Geloof het wel, ja. Ben ik voor Ajax, ben jij voor Ajax, heel goed. Ragnar Niemeyer. Ja. Nou, dan kom jij even goed weg. Jij hoeft geen positie in te nemen. Nee, ik hoop voor het Nederlands publiek dat Ajax het goed doet. En Ajax heeft de beste mogelijkheden gekregen. We zijn 27 minuten onderweg voor een kleine 20.000 toeschouwers in de arena. Ajax rechterkant, Leuchter, achterlijn, voorzet, laag, maar weggehaald door Glodis Vigos-Dottir. Zij is de aanvoerder van Bayern München, de nummer 2 van Duitsland. En dan nog vanaf de rechterkant geprobeerd door Ajax. Maar die bal valt op het dak van een doelpoging van Noordam. Leuchter kreeg een grote kans in de openingsfase, de 4e minuut. Het lag helemaal open bij Bayern en 1 tegenstander nog. Daar rekenden ze mee af, 7, 8 meter van het doel. Ik denk, nou, je hebt hem al zo vaak ingeschoten vanaf zo'n plek. Maar die bal ging over de goal heen van Groos, dat is de Duitse keepster. En later zagen we Ashley Weerde, dat is nog niet zo heel lang geleden, een minuutje of 8 terug. Met een afstandsschot op de lat. Ajax misschien nog 1 keer. Ja, ze loopt zich vast. Amerikaanse Johannes. Echt een extreem talent. Is pas 16 jaar. En de Duitsers hebben wel wat druk ontwikkeld. De bal wel een aantal keren in de buurt gehad van de goal van Ajax. Maar een echte kans heb ik eigenlijk nog niet gezien. Ajax had voor moeten staan. Maar het is 0 tegen 0 in Amsterdam. Na dik 28 minuten. Goed. Hij heeft niet... Ja, dat was Ragnar. We komen straks bij je terug, Ragnar. Hij heeft niets met voetbal, maar wel van alles met de rest van de wereld. Laten we het zo zeggen. Sander van Hoorn zit tegenover mij. Geboren in 1970, 6 september in Utrecht. Nederlands journalist en politicoloog. Sinds juli 2022 ben je weer in Nederland aan het werk als verslaggever voor de NOS. En natuurlijk als presentator op de zaterdag van het Radio 1-journaal. Zit je op precies die plek, hè? Ja. Ja, dat is heel exact grappig. Op die plek. Ja. Ja. En dat doe ik omdat ik dan goed naar de nieuwslezer kan kijken. Want tijdens zo'n ochtenduitzending heb je toch iets meer dat je het met z'n tweeën doet. Ja. Dus dan is het leuk om elkaar makkelijk te kunnen zien. We zouden ook zo kunnen zitten, maar dan kan ik weer niet op de beeldschermen kijken. Nee. Want we zitten nu een beetje half van de tafel afgedraaid. Dan kan je elkaar goed aankijken. Deskunststofs zitten wij. Deskunststofs. Ja. Maar ja, jij hebt ook geen beeldschermen waar je telex en draaiboek in de gaten hoeft te houden. Ik hoef helemaal niks. Ik hoef alleen maar jou in je diepe blauwe ogen te kijken. Wat zei ik sinds... Ik ben gelijk van apropos. Zaterdag de ochtend doet hij dus op Radio 1 sinds 2022 terug in Nederland. En daarvoor een hele trit aan correspondentschappen. Je begon in Tel Aviv, daarna naar Beirut en als laatste een aantal jaar in Brussel. En nu is die natuurlijk, wordt het net Soenos al zeggen, de laatste tijd weer reportages van jou in Israël. Sinds de oorlog daar ben jij daar weer af en toe een paar weken. Ik wil even met jou terug naar het moment toen het allemaal, toen deze, in ieder geval deze oorlog nu begon. Zaterdag 7 oktober, toen presenteerde jij hier op deze plek het Radio 1 journaal. En op een gegeven moment komen er berichten van raketten op Israël. Waardoor en wanneer had jij door van dit is echt anders dan anders? De hoeveelheid raketten, want vanuit de Gazastrook heb je periodiek dat er raketten worden afgevuurd en dan vergeldt Israël en dan heb je weer zo'n cyclus en die duurt meestal niet lang. Mm-hmm. Soms is die eigenlijk al afgelopen voordat het begonnen is, maar nu waren het heel veel raketten. Ja. Dus hebben we Anki Regis gebeld, Nasra Habiballa, die was op dat moment in Nederland. Anki vervangt haar. En terwijl Anki in de uitzending zit en vertelt over dat luchtalarm en over die raketten op Israël, vertelt ze dat ze beelden ziet van mensen die door Hamas worden meegenomen terug Gaza in. Mm. En dat was het moment dat ik aanvankelijk dacht van, klopt dit wel? Dus ik vraag haar ook nog, waar zie je dat? Mm-hmm. Nou, zij zegt op de Israëlische televisie en die zet beelden door van de Palestijnse televisie uit de Gazastrook. En toen hadden we volgens mij allebei meteen in de gaten van, oké, dus die raketten, dat was een afleidingsmanoeuvre. Ja. Want dit is het echt heel bijzondere. Ja. En dat was toen al wel duidelijk dat er iets aan de hand was. De omvang was nog niet duidelijk. De geplandheid was natuurlijk niet duidelijk. Wat, je hebt er natuurlijk jarenlang gezeten. Wat voelde je? De verbijstering van dit is groot. Mm-hmm. Dit is onverwacht. En volgens mij heb ik het daar met Anki tijdens die uitzending ook meteen over gehad. De verbazing dat het mogelijk was. Want ik ben vaak genoeg in Gaza geweest en de running gag is daar altijd dat Palestijnen beter, of Israël beter weet wat er in Gaza gebeurt dan de Palestijnen zelf. Doordat ze door de inlichtingen. Ja. De inlichtingen, de telefoontaps, de informanten, de manier waarop mensen die op en neer gaan naar Israël voor ziekenbezoek of voor werk, die worden onder druk gezet. Ik bedoel, in elk geval, ze weten alles, normaal gesproken. Ja. En dit wisten ze dan niet. En die verbazing, ja, dat is tot op de dag van vandaag natuurlijk de verbazing van velen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dacht je ook gelijk, ik ga er naartoe, ik wil er naartoe? Had ik de tijd niet voor. Wat? Nou, ik liep de studio uit en aan het einde van de uitzending. En toen hier, volgens mij was mijn chef binnenland aan de telefoon van, ik heb even met de chef buitenland gebeld, kun je? En dat was eigenlijk meteen duidelijk van, het is zaterdagavond, vanavond een afspraak, maar nee, natuurlijk kan ik. Dat uitgaan kan wel even wachten, dacht je toen. Dat uitgaan, dat kon wel, maar goed, ja. En moet je dan eerst nog even overleggen met thuis, of kan je gewoon ja zeggen? Ik kan gewoon ja zeggen, ik heb wel overleg met thuis, maar ik ken thuis en thuis kent mij en weet in dit soort gevallen dat het best wel handig is om mij te laten gaan, zeg maar. Wat anders? Nou, ben ik volgens mij niet te genieten. Of niet te genieten? Ja, nee. Volgens mij ben ik dan, als ik dan 's avonds thuis zit en ik hoor wat er allemaal verder gebeurt, dan ben ik misschien niet een heel prettig mens. En niet dat ik ruzie ga lopen maken. En nee. Er zijn ook, de aardbeving in Marokko was hetzelfde verhaal, maar toen was mijn vriendin een week weg en waren de kinderen alleen thuis. Dus toen ben ik om die reden niet gegaan. Maar het is de wisselwerking. Maar ze weten dat ik het leuk vind. En ze weten dat het zelden lang van tevoren natuurlijk aangekondigd wordt. Mm-hmm. En dat is nooit anders geweest. Dus dat is volgens mij een beetje part of the deal. Is het leuk of is het belangrijk? Of is het beide? Beide, ja. Is leuk het goede woord in de zin van dat je een soort avontuur in jezelf voelt? Van ik wil dit, ik wil erbij zijn? Nou ja, het is wel heel bijzonder om bij iets wat zo groot is vooraan te kunnen staan. Mm-hmm. En het is ook, vind ik, heel erg leuk, met een kanttekening, ik hoop dat ik daarop terugkom, maar heel erg leuk om de kennis die je hebt opgebouwd. En dat is kennis over het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat is kennis over hoe het is om daar te werken. Dat is kennis over hoe je veilig kunt blijven in dat soort situaties. Kennis over hoe je multimediaal vrij snel verslag kunt doen. Het is, ik vind het echt de ultieme kick om dat allemaal samen te laten komen. En om dan dat veelkoppige monster wat de NOS is te kunnen bedienen. Ja. En de kanttekening trouwens is dat ik het meteen ook al wel toen ik daar een paar dagen werkte teleurstellend vond. Dat alles wat ik daar had geleerd, hoe dingen werken, de redeneringen van mensen, de manier waarop een conflict zich ontvouwt. Ja. Daar was in essentie niets aan veranderd. Dus mijn kennis die al 10, 15 jaar oud was, die gold nog steeds. Ja. En dat is natuurlijk heel erg prettig om te kunnen werken. Maar dat is ook wel heel teleurstellend. Wat had je gehoopt? Nou ja, dat er toch een andere wind zou waaien. Of dat er een andere manier was van tegen elkaar aankijken. Door Israël en door de Palestijnen, in dit geval in Gaza. Of dat. Mm-hmm. En natuurlijk wist ik wel dat het niet zo was. Want volgens mij, elk land waar je gezeten hebt, blijf je natuurlijk wel volgen. En ik ken daar mensen, dus. Maar toch dat het zo één op één nog, al die redeneringen en die analyses van 10 jaar geleden, dat ik die nog zo één op één kon toepassen. Dat is natuurlijk wel heel teleurstellend. Want was er maar wat veranderd. Ja. Was er maar wat verbeterd. Maar dat is niet zo. En wint dan de win is misschien niet het goede woord, hoor. Maar aan de ene kant zeg je dus de kick die ik voel. Ik wil al mijn ervaring inzetten. Ik wil er naartoe. En tegelijkertijd de vermoeidheid die je misschien vooraf, en zeker toen je daar dus een paar dagen ervoer, ja, over al mijn god, er is niks veranderd. Wat weegt dan zwaarder? Nou ja, toch de kick en toch ook wel de belangrijkheid, wat jij zegt. Het kost de moeite om daar te komen. Dus op zaterdag was die aanval van Hamas. Ja. En op maandag was ik op een plek waar mensen naartoe gevlucht waren uit de rand van die Gazastrook. En om dan die eerste lijns verslaggeving te doen en om vast te leggen wat mensen hebben meegemaakt. Nog niet eens van wat precies, hoe groot precies. Nee, maar gewoon ooggetuigen verslagen, vastleggen. Dat vind ik wel heel mooi om te kunnen doen. En om dan ook later op de Westbank met Palestijnen te praten die een enorme toename in het geweld van kolonisten, van Joodse kolonisten zien, om dat vast te leggen en om die ooggetuigenverslagen over te brengen naar Nederland. Ja, dat is uiteindelijk ook wel heel dankbaar op een of andere manier. Mm-hmm. Ik wil even één stukje van jou laten horen. Dat was een mooie reportage in het Jeugdjournaal, heb ik hem gezien. Ik weet niet of je ook in ergens anders zat. Een school waar zowel Israëlische als Palestijnse kinderen zitten. In 1984, we founded this place with 11 kids, 2 teachers, Palestinian and Israelis, and now we have hundreds. So the hope is there, we have to maintain it. Het is inderdaad niet alsof er tijdens de pauze allemaal groepjes zijn met de ene en de andere. Dat gaat echt heel erg door elkaar. En je hebt meer van dit soort scholen in Israël. Ik zou willen zeggen dat er te veel zijn, maar helaas. De meeste scholen stoken Arabische kinderen bij elkaar, Joodse kinderen bij elkaar. Er wordt hier natuurlijk over de oorlog in. Ja, nou ja, het ging mij om het gedeelte. Ik dacht, wow, dit is voor kinderen. En zelfs voor kinderen maak je het niet ietsje mooier dan het is. En zeg je, ja, sorry, dit is gewoon een uitzondering, zo'n school. Ja. Ja. Ja. Nee, want dat heb ik wel geleerd bij het Jeugdjournaal. En dat vind ik ook altijd heel erg leuk om daarvoor te werken. Omdat je moet het natuurlijk niet te ingewikkeld maken. Nee. Maar je moet ze niet toespreken alsof ze gek geworden zijn. En alsof ze kind zijn, zeg maar. En dat, ik had het idee van ja, ik moet op een of andere manier wel vertellen hoe bijzonder dat is. En dat kinderen dus ook in Israël dus langs elkaar heen leven voor een groot deel. Mm-hmm. En het aardige van het Jeugdjournaal is dat je kunt kinderen dus niet achterlaten met een kutgevoel. Dus je moet het wel ook een soort upbeat eindigen. En dat was ook best wel een zoektocht. Gelukkig had ik daar paren van kinderen, dus Joods en Arabisch, die inderdaad ook echt wel gewoon goede vriendinnen van elkaar waren. Dus dat kon je ook laten zien en dat kwam dan op die manier wel goed. En dit was even een mooi, een hoopvol stukje. In de zin, je ziet twee hele schattige meisjes nog. Terwijl ik ook tegelijkertijd dacht, jeetje, wat zijn die volwassen voor hun leeftijd? Ja. En die praten dan over de oorlog. Nee, daar hebben we het liever niet over. We gaan liever dansen en zingen. Ja. En toch is dat even een, hoe weinig het ook voorkomt, even een sprankje hoop in al die ja, het probleem is een ellende beetje, daar. Ja, nee, ga je gang. Zo. Nou, het woord hoop. Ik zat me af te vragen terwijl ik dit keek. Dacht, heb jij überhaupt nog hoop? Nee, want het probleem is dat dit ook weer gaat over Israëli's of Joden. Mm-hmm. En Palestijnen, maar allebei Israëli's in Israël. Ja. En dat die nog een beetje met elkaar kunnen samenleven, je mag het toch God beter hopen. Maar ook daar valt weer heel veel over te zeggen. Ja. Ik heb ook een verhaal gemaakt over een kibbutz en een naastgelegen Palestijns dorpje, Arabisch dorpje. En die leven ook goed met elkaar samen. Maar die Arabieren die daar wonen, die durven wel naar de kibbutz, maar die durven bijvoorbeeld niet naar hun werk of de universiteit in Haifa, omdat ze daar als een soort vijfde kolonne worden gezien. Dus zelfs in Israël eigenlijk is er al heel veel meer over te zeggen. Maar dat zijn niet de Palestijnen die in Gaza en op de bezette westelijke Jordaanoever wonen. Maar als ik aan jou vraag, Sander, heb jij nog hoop? Nee, wat dat betreft niet. Nee, gewoon, omdat gewoon, nee, je hoeft niet eens te twijfelen. Nee. Nee, nee, maar weet je, de laatste hoop die ik had was toen Ehud Olmert premier was. En die was met Ahmed Quirij aan de Palestijnse kant aan het onderhandelen. Hmm. En met Tzipi Livni aan de Israëlische kant. En Abu Mazen, Mahmoud Abbas aan de Palestijnse kant. En dat waren twee Israëli's, Olmert en Livni, die zeiden, je moet geen vrede sluiten met de Palestijnen omdat je het zielig vindt voor de Palestijnen. Hmm. Of omdat je een beter leven voor hen wil. Maar omdat het in ons eigen belang is. Ons eigen belang als Joodse democratie. Want ofwel, je bent niet Joods meer, want dat is gewoon pure demografie. Dan moet je gebieden annexeren en dan na verloop van tijd zijn de Arabieren in de meerderheid, ben je geen Joodse staat meer. Hmm. Of je moet die Palestijnse burgers van die geannexeerde gebieden moet je als tweederangs burgers behandelen om een Joodse meerderheid te houden, ben je geen democratie. Dus zij snapte als laatste, volgens mij, dat dat een goede reden is om uiteindelijk naar zo'n twee-staten-oplossing toe te werken. En hoe lang is dit geleden? Dat is toen ik daar nog zat, dus dat is meer dan 15 jaar. Ja, dat was 2010, 2009 geweest. Ja. En sindsdien heb je dus alleen maar regeringen gehad. Toen kwam Netanyahu weer terug. Ja. Die dus op de bezette westelijke Jordaanoever de kolonistenbeweging niets in de weg leggen. Waardoor, nou, sterker nog, juist niet. Nee, nou ja, dat is inderdaad van de laatste jaren dat het het tegendeel is. Hè, dat ze aangemoedigd worden en dat je dus een minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid hebt die in een Joodse nederzetting woont en een redelijk hardcore in de buurt van Hebron. Mm. Maar de twee-staten-oplossing is bijna al niet meer mogelijk. En ik zie ook helemaal dat streven er niet naar. En dan heb je dus nu zoveel leed aan beide kanten. Hè? Want het leed wat op 7 oktober aan de Israëli's, aan de Joden is aangedaan, dat is niet te vergeten. En wat er nu in Gaza gebeurt, is niet te vergeten. En toch gaan we dat van mensen vragen. Ja. En dat kun je op de tekentafel kun je dat leuk doen. Maar dat vertrouwen wat mensen in elkaar moeten hebben, dat de ander ook vrede wil. Ja, ik zie hem niet. Niet meer. Ik zou bijna denken, wat moet ik dan nu nog vragen? Als jij zo resoluut zegt, nee, er is geen hoop, punt. Nee, ik heb een tegel voor me liggen. We kunnen ook gewoon tegel beschrijven en dan bellen we Ragnar en dan vragen maar is, hoe het is hoop niet, als je jouw vak uitoefent, ja, en je bent journalist en je beschrijft een situatie daar en je begeeft je daarin en je vertelt dat aan de mensen thuis, moet jij niet zelf een klein beetje hoop houden om je werk te kunnen doen? Waarom zou je allemaal doen wat je nog doet? Oh, nee, maar wacht even. Ik zit hier als mens tegenover jou en jij vraagt mij, heb jij nog hoop? Mm-hmm. En dan zeg ik nee. Tegelijkertijd heb ik een Sanne van Horen die verslag doet. En dan doe ik verslag van wat er om me heen gebeurt. En als er hoop is, dan ga ik dat laten zien. En hooguit dat ik dan nu, of in een gesprek op bij de NOS, erbij vertel van, nou ja, er is meer aan de hand. Of die hoop die heeft niet heel veel kans van slagen, maar nee. Maar dan heb je het over incidentele dingen die je misschien hoop bieden. Bij de NOS vergeleken met de lange termijn. Kijker of luisteraar of lezer mag jij besluiten of er hoop is of niet. Ja. Alleen ik zit hier nu niet al in het NOS-journaal. Ik zit bij Radio Kunsthof tegenover jou, terwijl er een nieuwslezer komt binnenlopen. Die jij ziet. We komen er zo. Maar nu weet ik, nu jij dit zegt, weet ik de volgende keer dat ik jou zie op het 8 uur journaal of in het jeugdjournaal, weet ik, ja, Hij kan me nog meer mooie dingen vertellen. Maar ik weet inmiddels dat hij toch heeft gezegd, er is geen hoop. Nee, maar waarom zou je dan nog kijken? Omdat je ervan uit moet kunnen gaan dat ik mijn eigen ideeën en gevoelens zoveel mogelijk uitsluit op het moment dat ik mijn NOS-pet opzet en verslag doe. Sterker nog, het bij mezelf weten dat ik op dit moment geen hoop zie, vind ik een belangrijk onderdeel van proberen dat uit mijn berichtgeving te houden. Want op het moment dat ik geen hoop zie en ik dat nooit zo hardop heb uitgesproken, ja, dan gaat het sowieso in mijn berichtgeving zitten. Wat? In de selectie al. Want dan ga ik dus mensen die hoop hebben tegen de klippen op, ga ik dan niet aan het woord laten. Terwijl nu heb ik daar bij mezelf over nagedacht en heb ik dus eigenlijk al een stap verder gezet dan wat jij nu in je uitzending doet. Heb ik gedacht van oké, het feit dat ik dus persoonlijk geen hoop meer heb, wat betekent dat voor de manier waarop ik tegen het conflict en tegen de mensen die zich daarin bewegen aankijk? En kleurt dat mijn blik niet? En als ik het idee heb dat dat mijn blik kleurt, kan ik daarvoor proberen te compenseren. En zo ben ik toch wel de hele tijd op zoek naar juist wat ik vind en wat ik voel. En ik vind wel meer dingen. En sommige dingen zal ik hier ook niet zeggen, omdat ik vind dat dat niet relevant is. Maar ga er maar vanuit dat ik dan wel bij mezelf probeer te bekijken in hoeverre dat wel relevant is voor mijn berichtgeving. Dus jij analyseert je hele denken en vervolgens destilleer je daaruit. Omdat dat het enige is wat je kunt en moet doen. Ja. Om die onafhankelijkheid te houden. Of te proberen te bereiken. Lijkt me een schitterend punt om naar de rest van het nieuws te gaan. Hier is Renate Kok. NPO Radio 1. Volgens de ambassades van onder meer Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is met het vonnis in het hoge beroep over de decembermoordenzaak een moeilijk hoofdstuk in de geschiedenis van Suriname afgesloten. Dat schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. Vandaag werd oud-president en voormalig legerleider Desi Bouterse definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. 4 medeverdachten kregen 15 jaar cel. In Egypte wordt overlegd over een nieuwe gevechtspauze in de oorlog tussen Israël en Hamas. De hoogste leider van Hamas is daarbij aanwezig. Ook zou er onderhandeld worden over een nieuwe uitruil van Palestijnse gevangenen tegen Israëlische gijzelaars. Ondertussen worden in het noorden van Gaza, direct aan de grens met Israël, zware vuurgevechten gemeld. Het Israëlische leger zegt dat er tientallen militanten zijn gedood. Bij de zoekactie naar een vermiste man uit Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal daar. Of het om de vermiste man van 25 gaat, is nog niet duidelijk. Hij verdween vrijdagnacht spoorloos na een bedrijfsfeest in de stad. En sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht. En vanwege storm Pia zijn morgen op Schiphol ruim 200 vluchten geannuleerd. En ook de waterschappen nemen maatregelen. Gemalen draaien volop en in delen van Zuid-Holland wordt mogelijk ook dijkbewaking ingezet. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een file op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amsterdam-Zuidoost en Vinkeveen. De vertraging is daar een kwartier. Er lag wat hout op de weg, dat is inmiddels weg. Verder een korte file op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar 10 minuten op onthoud. Er is ook nog een weg dicht, dat gaat om de N385 Stadskanaal Hoge Zand. Door een ongeluk is die weg in beide richtingen dicht tussen Veendam en Wildervank. Kunststof. Juist, en ik praat zo verder met Sander van Hoorn. Maar eerst even naar Ragnar Niemeyer. Ragnar is gescoord bij jou. Mooi nieuws uit Amsterdam. Absoluut goede goal van Romain Leugter, de 22-jarige Limburgse. Het is 1-0. Het is inmiddels rust. Een minuutje voor de pauze viel die goal. Kaats aan de rechterkant van Chesapeake Grant. Een diepe bal van Noordam. En het was weer 1-1. En in tegenstelling tot de openingsfase van de wedstrijd ronde Leugter uitstekend af. Beetje rechts van het doel, buiten het 5-meter gebied. Duitse keepster Maria Luisa Groos ging wat laat naar de grond. Maar goed, een mooi doelpunt en ook wel verdiend. Want daarvoor zagen we echt een prachtaanval. Misschien wel een van de mooiste die ik in het vrouwenvoetbal de laatste jaren heb gezien. Echt over 8-9 schijven. Johannes had er moeten binnenschieten. Maar net als Leugter aan het begin, ze schoot hem over. Dat was zonde, maar Leugter heeft dus wel 1-0 gemaakt. Verdiend hoor, voor Ajax in deze Champions League groep. Het was de eerste Champions League goal trouwens van dit seizoen. Ajax leidt tegen Bayern. Sander heeft een professionele lach op zijn gezicht en doet alsof het hem interesseert. Ik vind voetbal niet interessant, maar ik vind het wel heel gaaf om naar voetbal verslagen, te luisteren. Vooral te luisteren. Ja? Nee, maar wat Ragnar doet, maar ook zijn collega's. Ik bedoel, vooral als ze met z'n tweeën zijn, het verslag doen. Ooggetuigenverslag. Dat is bijna altijd mooi om naar te luisteren. En zeker als het gebeurt door mannen of vrouwen met heel veel kennis. Die dat dan inderdaad ook in zijdraadjes en zijlijntjes daarin weten te verweven. Nee, ik kan een hele voetbalwedstrijd luisteren. Absoluut. Ja, als het verslag zit je goed op Radio 1. Ja. Over ooggetuigenverslagen. Dat is natuurlijk wat jij doet als jij daar bent in Israël. Ja, Gaza kan je niet in. Dus in dit geval natuurlijk in Israël. We hebben het net over hoe jij probeert de balans te houden. Ja. En zeker in dit conflict is dat natuurlijk... Iedereen heeft hier een mening over. Iedereen en zijn moeder. Daar en schrik dat ik al. Wel van trouwens. Ja. Ja. Maar dat weet je ook al heel lang. Jawel, dat weet ik wel. Alleen ik vind het zo jammer dat mensen eerst een mening lijken te hebben en pas dan op zoek lijken te gaan naar de andere kant. En ik bedoel, daar waar het onze taak juist is om informatie aan te dragen, zodat je een mening kunt hebben. Ja. Ja, het is klassieke cognitieve dissonantietheorie dit. Maar hoop ik altijd dat mensen in die driehoek van de cognitieve dissonantietheorie. Hè, dus je hebt een bepaald beeld van de werkelijkheid. Je krijgt een beeld daarnaast en dat mixt niet, dat matcht niet. En dat wringt en dat wrijft. En die wrijving moet weg. Dan kun je dus je eigen mening bijstellen. Je kunt je mening over de wereld bijstellen, of je kunt je mening over de boodschapper bijstellen. En de zwakste schakel, die gaat eraan. En de zwakste schakel is bijna nooit je eigen mening. Want dan moet je naar, dat doet pijn, dat is moeilijk en weet ik wat. Dus het is bijna altijd jouw idee over de wereld of jouw idee over de boodschapper die eraan gaat. En dat vind ik zo jammer. Luister, kijk, denk na. Ja. Probeer van mij en mijn collega's en andere zenders de goede bedoeling van wij proberen informatie te geven opdat jij een mening kunt hebben. Probeer dat te zien en laat ook die eigen mening eens een keer. Hou die eens een keer tegen. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Maar ik mag hopen dat dit je niet verbaast. Dat dit het mechanisme toch is. Weer. Ja. Echt waar? Ja. Ja. Dat is toch wat we zien sinds met name de opkomst van social media. Dit is hoe het is, Sander. En zeker bij dit conflict. Jawel, maar dat bij de roepers op X misschien. Maar ik merk toch nog altijd wel dat heel veel mensen het ook niet precies weten. En ook denken van ja, laat ik er nou niet meteen een mening over hebben. En dat merk ik ook bij, zelfs op X, dat je af en toe in discussie gaat met mensen en dat ze zeggen van, nou ja, ik zie het nog steeds anders, maar in elk geval bedankt dat je het uitlegt. Ik zat op jouw voorheen Twitter X-account te kijken. Ja. En zag ik, volgens mij was het zelfs de eerste post die je had gepost. Daaronder waren drie reacties, ik heb het even opgeschreven. Eentje werd je uitgemaakt voor antisemiet. Ja. Die daaronder werd er gezegd, je bent een held. En die daaronder zei, je bent een moslimbasher. Ja, ja. Dacht ik, nou, dat is toch knap. Raakt het jou? Ja, nog altijd. Ja? Ja, ik ben ook even gestopt met het lezen van comments. Wat raakt er? Kijk, ik doe mijn werk en maak daarin fouten. En als ik daarop aangesproken word, dan vind ik dat prettig, want dan kun je van die fouten leren. Maar, toen ik correspondent werd in Israël in 2006, toen mijn voorganger was Errol Rosenthal, en die zei toen letterlijk tegen mij, Sander, mensen hebben een vooroordeel en denken daarom dat jij er een hebt. En die kwaadwillendheid vaak, daar kan ik slecht tegen. Ik bedoel, op het moment dat je mij op fouten wijst, prima. Maar op het moment dat je moedwillig zoekt naar dingen die je ook anders uit kunt leggen en daar dan vervolgens iemand heel, ik kan daar niks mee. Connie Mus, die zat daar toen ook nog, God hebben zijn ziel, die zei, Sander, welkom in de club van de antisemieten, want het zal niet uitmaken wat je zegt, je zult ervoor uitgemaakt worden. En toen moest ik nog beginnen en toen had ik die twee grootheden in mijn ogen die dat tegen me zeiden. En het is allebei waar, het is allebei. Wat mij raakt is dat je zegt kwaadwillendheid. Ja. Is dat wat je merkt bij mensen? Nee, bij een groep mensen. En je vroeg mij, kan je daar tegen? Ja. Daar kan ik niet tegen. Nee. Maar ik hoop dat ik ook al heb gezegd dat ook, en dat is het leuke van weer in Nederland wonen, dat je veel directer op straat wordt aangesproken door mensen. Heel veel mensen waarderen het volgens mij enorm dat ik daar mijn stinkende best doe om in dat hele slagveld ook van die informatieoorlog een beetje mijn weg te zoeken. Daar hopelijk zo transparant mogelijk over te zijn. En hopelijk zo eerlijk mogelijk informatie te geven. En volgens mij, hopelijk, en misschien is dat een roze brilletje wat ik op heb. Veel mensen zien dat toch nog altijd wel. En daar probeer ik me dan aan vast te klampen. Alleen de harde roepers, die roepen zo hard en soms zo intens gemeen. Dat raakt me toch nog altijd. En het is natuurlijk ook een, zoals jij zegt, ik maak ook wel eens een fout. Ja. Dat gebeurt, natuurlijk, iedereen maakt fouten. Tegelijkertijd weet je dat je je in een wereld begeeft waar er waanzinnige propaganda is, aan beide kanten in dit geval. Ja. Zowel bij Hamas als bij Israël. Er is AI die desinformatie de wereld inslingert. Het is één grote informatieoorlog. Hoe weet je, dat is natuurlijk een hele grote vraag dit, maar hoe weet je nou of je het goede doet? Wat zijn bij jou de checks die je uitvoert bij jezelf? Het goede, gedefinieerd als? Nou ja, het feitelijke, laat ik het zo zeggen. Hoe weet je dat je niet om de tuin wordt geleid? Nou, door er, om te beginnen, vanuit te gaan dat je altijd om de tuin geleid wordt en dat er mensen zijn die dat willen. Mm-hmm. En of dat nou Israël is of Hamas of die hebben een agenda. Mm-hmm. En zullen die agenda is op dat moment niet per se de werkelijkheid vertellen, maar zoals zij het zien vertellen. En op het moment dat je dat weet, ben je al op de helft. Op het moment dat je dat denkt van, dat is niet zo. En voor de rest door er heel veel over te praten. Om te beginnen met collega's, met de redactie hier. En gelukkig hebben we een grote organisatie waarbij ook heel veel feiten, met name beelden, gecheckt worden. Ja. Attribueren, hoewel ik dat zelf laf vind. Wat is dat? Nou, attribueren is vertellen waar je het vandaan hebt. Maar soms kan je niet anders. Ik bedoel, wij kunnen niet het aantal doden in Gaza tellen. Dus we zullen erbij moeten vertellen volgens de autoriteiten daar. Ja. Nou, daar hebben sommige mensen het liefste dat je zegt, Hamas-terroristen in de Gazastrook zeggen dat er, goed, daar moet je dan woorden in vinden. Maar ja. En door ook gewoon soms dingen niet te vertellen als je ze wel plausibel vindt, maar nog niet voldoende hebt kunnen checken. Ja. En dan maar even niet heel snel zijn, dan maar even een uur wachten of een dag. Jij bent hier eer een keerder geweest bij Kunststof. Toen schreef jij op jouw tegel, propaganda is lekker. Wat doen jullie met die tegels? Die leggen wij in een kluis. In een kluis? Een enorm slot erop. Okay. En bij gelegenheden halen we die eruit. En dan doen we er een dansje omheen. En dan, dat is wat we doen. En dan kan je iemand voorhouden wat hij een tijd geleden maar heeft. Maar propaganda is lekker. Ja. Wat verklaar je nader? Nou ja, in die zoektocht naar informatie, wat meningen met jou doen. En zeker in Israël en de Palestijnse gebieden heb je nogal wat propaganda. Ja. Van beide kanten. En dat doet wat met je. Ik bedoel, en vervolgens, als je dat toelaat, en als je er misschien zelfs naar op zoek gaat, naar die hevige beelden waar mensen een hele duidelijke agenda mee hebben om jou die beelden te willen laten zien. Mm. Op het moment dat die spin daaromheen, dus wat jij van die beelden moet vinden, eigenlijk ook op een presenteerblaadje wordt aangereikt, dan kun je dat in de privésfeer van een hotelkamer of een huiskamer, kun je dat wat met je laten doen. En dan weer, wat ik al eerder zei, Ik begrijp dit niet. Hoe bedoel je, dan zit je op je hotelkamer en dan? Dan word je boos om wat Hamas heeft gedaan op 7 oktober. Ja. De gruwelijkheid. En ga je even mee in het narratief dat alle Hamassers een pure terrorist zijn. En dat waarschijnlijk, gegeven de kans, iedereen op de Westbank ook een terrorist is. En bedoel je daarmee, is dat de uitleg van propaganda is lekker, dat als het jou raakt zoals die propaganda bedoeld is, ja, dan opeens snap je dat? En dan denk je dus, het is lekker gemaakt. Nou nee, niet lekker gemaakt. Nee, het helpt mij om daar vervolgens iets bij te voelen en van te vinden. En dat helpt mij weer, dat besef, om dat vervolgens dan weer uit mijn berichtgeving te laten. Want op het moment dat ik een Netanyahu later een bepaalde redenering hoor voeren, waarvan ik denk van nou, dat klinkt heel plausibel, maar ik eerder die uitvergrote redenering en die propaganda heb, dan kan ik snappen bij mezelf waarom ik boos word of juist niet op Netanyahu. Ja. Of op het moment dat ik inderdaad iemand van Hamas in alle redelijkheid hoor zeggen dat Israël de meest brute kolonisator is en dat er het alleen maar de bedoeling is om kinderen te vermoorden in de Gazastrook. En om de Gazastrook etnisch te zuiveren en iedereen uiteindelijk naar Egypte te drijven, dan heb ik daar al wat bij gevonden en gevoeld. En op het moment dat ik dan iemand dat hoor beweren, dan kan ik dat vervolgens proberen, ja, te beschouwen voor wat het is. Ja, het klinkt heel ingewikkeld. Dus maar op dat die hotelkamer heb je alvast even al die emoties gehad. Ja. En die herken je vervolgens. Het is eigenlijk een soort huiswerk dat je dan hebt gemaakt. Het is een soort huiswerk. En vervolgens sta je voor de machthebbers bijvoorbeeld en denk je, wacht maar even, dit herken ik. Maar in die informatieoorlog, op het moment dat je weet dat iedereen jou uiteindelijk op een subtiele manier probeert te beïnvloeden, helpt het om zeg maar bij de porno variant te raden te gaan zijn geweest. Namelijk gewoon in alle openheid en uitvergrootheid en weet ik veel wat. En dus ook, er was een van die propaganda dingen was om eigenlijk ook de NOS en mij persoonlijk een soort van te dwingen om naar een compilatie te kijken van al het gruwelijks van wat er gebeurd is op 7 oktober. Mm-hmm. Waarbij ik een aantal redenen had om daar niet naartoe te kunnen. Maar dat ik ook denk van, maar denk je niet dat ik mezelf al op een andere manier daaraan heb blootgesteld? Ik bedoel, natuurlijk heb ik... Er zijn heel veel verslaggevers die dat wel doen, hè? Die daar naartoe die gaan. Die daar wel naartoe gaan, ja. Die dat al hebben gezien. Ik had ook geen principiële reden om er niet naartoe te gaan op dat moment. Het was meer dat een van de problemen, hè, dat even voor de mensen die deze geschiedenis niet kennen, heel veel van die filmpjes van die bodycams die gemaakt zijn op het festival. Op het festival, maar ook in de kibbutzen langs de Gazastrook. Mm-hmm. Die zijn natuurlijk online gegaan, maar er zijn er ook die later gevonden zijn door de mensen die daar eerste hulp boden of die de lijken hebben opgeruimd, et cetera. Sommige zijn te gruwelijk om uit te zenden, bijvoorbeeld op televisie. Mm. En er is een lange compilatie gemaakt die Israël laat zien aan geselecteerde groepen. Journalisten in Israël, via de ambassades aan journalisten in verschillende landen. En een van de redenen waarom ik daar in eerste instantie niet naartoe ben geweest is omdat A, ik mocht het niet filmen. B, ik kon niemand daar spreken over, wat wilden jullie ons laten zien? Wat is het effect daarvan? Of zou het effect moeten zijn? Dus eigenlijk kon ik er geen radio of televisie van maken. Ja, ja. En op dat moment waren er andere verhalen die ik wel kon maken. De ene keer was het onze premier die daar op bezoek, het demissionair premier, die daar op bezoek kwam. De andere keer heb ik ervoor gekozen om terug te gaan naar een kibbutz waar vluchtelingen zaten, om daar te praten met ooggetuigen. En dan denk ik van ja, maar dat effect wat jullie willen dat ik heb, namelijk zien hoe vreselijk Hamas is, ja, dat heb ik bij mezelf al lang een keer op die hotelkamer bereikt. Zoals ik ook mezelf heb ondergedoken. Geweldsporno, om het maar even in jouw woorden geweldsporno, te zeggen. Geweldsporno, ja. God almachtig, wat een beroep heb jij, Sander? Ja, maar dit vind ik juist een van de leuke dingen. Niet meer om het permanent te doen. Dus ik heb ook meerdere malen het moment gehad van get me out of here. En alle kudo's en respect voor Nasra die daar dus daar zit en dus ook niet weg kan en elke dag maar weer, et cetera. Was het op een dag te veel? Was dat de reden dat je daar weg moest? Dat was wel een van de redenen dat ik op een gegeven moment het gesprek met de NOS ben gaan voeren en heb gezegd van, het wordt misschien tijd om naar een andere plek te gaan, om toch ook weer... En wanneer is dat dan? Wat kenmerkt dan zo'n moment? Wat is er dan te veel? Dat je jezelf niet meer kunt opladen om die verhalen toch weer te vertellen. Dat je denkt, ik heb het al te vaak gezien, gehoord. En dat is het moment dat je het dan aan iemand anders moet overlaten. Omdat het je niet meer raakt? Jawel, nee, maar er gebeuren daar zulke dingen aan beide kanten. En later ook vanuit het Midden-Oosten, Syrië, Irak. Er gebeuren daar zulke dingen. Ik hoop dat dat me nooit niet meer zal raken. Want dan ben je als mens geen knip voor de neus meer waard. En toen na een hele lange omzwerving, tenminste, je ging nog naar Beirut, kwam je uiteindelijk... Brussel, dan hebben we een heel mooi nummer. Je t'aime, Brussel, oui. On n'a pas les tours, de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Bruxelles, je t'aime. Angèle. Oui, ja. Oui, Angèle. Die ook nog een paar zinnetjes in het Nederlands prevelt. Dit nummer draaide ze op het moment dat ik met mijn gezin voor de laatste keer uit Brussel wegreed. En toen danste je? Nee, ik danste. Doe eens. Nee. Dan moet je eerst met dat bier en die shooters doorkomen. Dat gaan we straks doen. Nee, maar het leuke vind ik, dit is voor mij de liefde voor Brussel. Ja. En dat is ook wel het mooie van lang in steden wonen. Uiteindelijk ben ik van elke stad gaan houden. En van de mensen daar gaan houden. Ja. Dus ook van Beirut, ook van Tel Aviv. Des te pijnlijker om te zien hoe mensen er soms een zooitje van maken. Ja. En er eigenlijk altijd een zooitje van maken. En ik bedoel, ik denk dat als ik als buitenlandse correspondent in een Nederlandse stad zou wonen, dat ik hetzelfde zou denken. Ja. En dat maakt het ook wel zo mooi, het vak wat ik heb. Dat je gewoon van een buitenlandse stad kunt gaan houden. En... Maar ik las ergens in een interview, Sander, dat je zei... ik voelde me bijna een soort Belg. En ik hield daarvan. Ja. Wat is er leuk aan Belg zijn ten opzichte van in Nederland zijn? Of Nederlander zijn? Welke verschillen zie je? Sowieso zijn er altijd in hun taal woorden die je overneemt. Die niet echt een Nederlands equivalent hebben. Ja. En het is ook een bepaalde levenshouding. Ik bedoel, Belgen klagen veel minder. Doen het wel. En kiezen hun eigen weg. Maar dat eeuwige gezeik van Nederlanders heb je een stuk minder. Wat ik aan... Terwijl we allemaal, hè, klein beetje chargerend, maar een hele grote waffel hebben. Ja. Dat ja. wel, nee, maar wel klagen. Wel klagen en ook de denken dat wij het eigenlijk het beste van de hele wereld weten. En een Belg zou nooit pretenderen dat ze de werkelijkheid in pacht hebben. Zie je ook met de humor, hè? Kijk naar de slimste mens van beide kanten. In België beheersen ze de kunst van het zichzelf te kakker zetten. Ja. En in Nederland doen we dat ook. Maar alleen maar op het moment dat jij wel degelijk heel goed snapt dat ik mezelf natuurlijk niet echt te kakker zet. He, want dat laagje superioriteit, dat moet er wel achterblijven. Uit het Midden-Oosten hebben wij meegenomen dat je maakt nooit afspraken 3 weken van tevoren. Ik bedoel, als jij mij vanavond belt, het kan best dat ik andere gasten heb, maar Willemijn, kom erbij. En mijn koelkast, daar zit altijd wel iets in. En dat hebben Libanezen en Israëli's en Palestijnen allemaal. Maar wat je net zei, dat vond ik grappig. Want ik had hier vorige week, zat hier Bram Vermeulen. Ja. Oud-correspondent. Dat is een mooie aflevering. En die zei, bijna hetzelfde als jij. Die zei namelijk, die grote waffel van die Nederlanders. Maar ook dat we het allemaal zo goed weten. Ja joh. En dat we het allemaal... Ja, hij zegt dat is in andere landen echt heel anders. Maar dat en zag je toch ook met corona? Ik bedoel, de wat was het ook alweer? De verlichte of de lockdown, dus de intelligente lockdown. Ja. De F. Maar hij hekelde hier, en was hier vrij stellig in. Hij zei, we moeten ze ophouden in Nederland om met die grote mond en denken dat we het allemaal zo goed weten. En hij zei tegelijkertijd, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Tegelijkertijd zei hij, we zitten in een soort talkshow cultuur hier. Het gaat allemaal over een beetje over een grote mond hebben en kijk mij shinen op televisie en ook heel erg over entertainment. En hij zei, deze tijden vragen niet om entertainment, vragen om hele serieuze journalistiek. En hij zei, dat wilden die Nederlanders echt even heel goed voorhouden. Ja. Snap je dat, wat hij zegt? Nou, snap ik heel goed. Terwijl hij met zijn programma Frontlinie natuurlijk een van degenen is die dat ook biedt op de Nederlandse televisie. En op de radio is er nog wel meer verdieping. Maar hij had het over de talkshowcultuur hier. Dus inderdaad letterlijk een talkshow waar dan niet een journalist aan de tafel zit. Maar iemand die er is voor de entertainment. Dat is ook waar je als Belg heel erg over verbaast. Waar je dat inderdaad veel minder hebt. En dan heb je... Wat het dichtst in de buurt komt, is dan de afspraak bij de VRT. En daar zitten mensen die gekozen zijn op onderwerp. En waar inderdaad ook mensen op het moment dat ze ergens geen gefundeerde mening over hebben, gewoon wel eens hun mond houden. En dat is heel verhelderend eigenlijk. En heel erg, Ja, lekker. Maar ik krijg toch een beetje als ik nu jou zo heb en vorige week Bram, ik krijg wat zijn we een naar volkje eigenlijk? Nee, ja, ook weer niet. Ik bedoel dat. Een luidruchtig, bedweterig volkje zijn we. Ja, nou ja, misschien toch wel. Wat zou jou. Weet je, Bram zei: dit zijn uitzonderlijke tijden. En we moeten goed opletten. Ja. Zowel wat er in Nederland gebeurt in de politiek, als straks in Amerika, als Trump weer wordt herkozen, maar überhaupt in de hele wereld. We moeten goed kritisch zijn en de blik naar buiten richten. Is dat. Nou ja, hoe kijk, zie jij weet dat? Je, als we dat niet meer doen, dan zul je als Nederlander jezelf ook nooit meer kunnen spiegelen aan andere ontwikkelingen in de wereld. En op het moment dat de informatie die je nodig hebt om tot een gefundeerde mening te komen niet meer aangeboden wordt. Hmm. En dat geldt ook in Nederland. Hè? Ik bedoel, op het moment dat zaken niet meer gebracht kunnen worden die niet deugen. Omdat het politieke klimaat anders is of omdat je zelf een agenda. Ja, dan ga je een hele zware tijd tegemoet. Dus die talkshows, ja, ik vind het prima als het bestaat. En ik hoef er niet naar te kijken. En soms doe ik het wel. Maar het moet vooral niet het enige zijn. En er moet vooral ruimte zijn. En of dat bij publieke of commerciële is, om die verdiepende programma's te maken. Mm. Maar ook primetime weg te zetten, zodat mensen er ook nog eens naar kijken. Want als je iets midden in de nacht maakt, ja, dan kun je het misschien net zo goed niet doen. En ja, wat ben je dat hoopvol daarin? Toch wel. Nee, juist misschien omdat we. En laat ik dan met een jeugdjournaal boogje omhoog eindigen. Ja. Misschien juist omdat we zo'n grote bek hebben. Ik denk dat wij linksom, rechtsom niet zullen accepteren op het moment dat er geen informatie meer beschikbaar is. En dan zul je hopelijk een soort drive krijgen van mensen die zeggen van dit moet dus anders. En ja. Een sterke publieke omroep. Ja, een sterke publieke omroep. Weet je, als we als commerciële die programma's maken, moeten ze dat ook doen. Alleen, het probleem is dat het verdienmodel is natuurlijk ingewikkeld. Dus ja, dan heb je een sterke publieke omroep nodig. En weet je, uiteindelijk denk ik dat ook mensen die nu in hun programma hebben staan, dat ze daar eens naar willen kijken. Tuurlijk, misschien gaat het meer over die talkshow of je grote showprogramma's moet maken. Maar een gedegen publieke omroep die geld investeert in serieuze journalistiek. Mm. Ook buitenlandse journalistiek. Ja, ik mag toch hopen dat daar altijd ook een politieke markt voor blijft bestaan. Ik hoop het ook. Ja, toch? Ja, nee, maar. Ik kijk ondertussen naar je tegel, weet Sander. Je, want je wist het die nog niet ik zeker. Ik heb overgenomen uit Israël. Dafka is geen equivalent voor dat betekent een soort van desondanks. Amai, de verbazing uit. Ja, en uit het Arabisch toch. Jalla. En dat wordt door heel veel mensen als jalla, als ongeduldig. Nee, het betekent ook, kom op, laten we gaan. Laten we ervoor gaan. Jalla. Je kunt het ook heel vriendelijk doen. Ja. Bevestigend. Jalla is zo'n multipurpose word, wat je in het Nederlands geen equivalent hebt. Jalla. Jalla, Willemijn. Laten we gaan. Ja, houd ze ook positief, vind ik. Toch? We houden de moed erin. Zeker. Ja. Ja, nee, maar dat wel. En laten we dat vooral blijven doen. In goed, alles. Sander van Hoorn, fijn dat je er was. Dankjewel. Zometeen 5 dagen. Ik zat met Jo van Egmond. Hartelijk dank, meneer Van Hoorn. Morgen de vrouw die onvermoeibaar blijft zoeken naar verhalen in de Stadswijk. Adelheid Rozen. NTR. Speciaal voor iedereen. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel.